تیسری بات ہے لزوم و جماعت ہے مسلمانوں کی جماعت میں رہنا. یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ مہلک ہے. من شزہ شزہ پھرنا الگ ہوا فرقہ بن گیا, گمراہی آئیں, اتفاق ختم ہو گیا, شاخسانے نکلے, یعنی ہفتاد و دملت کا سلسلہ بنا. یہ تفریق بھی غلط ہے, یہ سے نتائج غلط ہوں گے. جماعت کے ساتھ ہی رہو, یہ تین چیزیں. تو خیر خائی ہے, یہ تبلیغ جو ہے خیر خائی ہے یار, بنی نوع انسان کی خیر خائی. اصل میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ہر انسان کے لیے. ہدینا ہم نجدین, ہم نے دو اونچی باتوں کی, اونچی گھاٹیوں کی رہنمائی کر دی ہے انسان کو. عام تفسیر میں خیر و شر کہا جاتا, انسان کو خیر و شر سے آگاہ کر دیا گیا. اور علمی اصطلاح میں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ دو باتیں ہر انسان کے لیے ضروری ہیں. کون سی دو باتیں؟ ایک اپنے لیے روحانی ترقی. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روحانی ترقی حاصل کرے, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو, تاکہ اس کو روحانی ترقی نصیب ہو. اور دوسرا ہے اصلاح عالم, تمام جان کی اصلاح, یہ بھی ضروری ہے. تو اب چونکہ مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہے, مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں, غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں, اپنا اہم نظریہ مشن چھوڑ دیا ہے, اپنے افکار ترک کر دیے ہیں, قرآن کی تعلیم کو پسے پش ڈال دیا ہے, دنیا کی پس اور کافر مشرق یہود نصارہ دہریے ان قوموں جیسے بن گئے ہیں مسلمان, حالانکہ یہ بالکل اس قوم کے ساتھ مناسب نہیں ہے. ان کا تو کام تھا اصلاح عالم, انہوں نے یہی کیا تھا ابتدائی دور میں, اپنی بھی روحانی ترقی اور اصلاح عالم. کوئی مومن ان دونوں باتوں سے کبھی بھی بے خبر اس کو نہیں رہنا چاہیے اور غافل نہیں رہنا چاہیے, اپنی اصلاح بھی اور جہان کی اصلاح بھی. اب تو اپنی اصلاح نہیں, تبلیغی جماعت والے جو جاتے ہیں دوسری جگہ, یہ اپنوں کی اصلاح, پہلے اپنے تو کچھ ٹھیک ہو جائے. اپنے ہی جب بگڑے ہوئے ہیں, کوئی دین کی بات ہی نہیں ہے. اور بعض بعض جگہ ایسے ایسے مسائل بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. پہاڑی علاقے میں پچھلے سال ایک جگہ جماعت گئی تو وہاں بستی میں رہنے ہی نہ دیا, تین چار میل دور دوسری بستی, رات کو ہی نکال دیا کہ چلے جاؤ ہم یہاں نہیں رہنے دیں. آل بدت شرک والے اور یہ رسومی لوگ جو ہیں یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں, یہ غلط لوگ ہیں جی, یہ فلانے ہیں جی, یہ وہابی ہیں جی, یہ بے دین ہیں جی, تم کو بے دین کر دیں گے, پروپاگنڈا کر کر کے ان کے خلاف ایسی باتیں کر, بس چیز نکال دیں. تو بہرحال یہ تو مرحلے آتے رہتے ہیں درمیان میں, اس سے تو گھبرانا نہیں چاہیے, اپنی بات کو جاری رکھنا چاہیے. یہ اس ظلم کا نتیجہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا. سمجھ کہ کیوں ایک نیکی کی بات بتانے والوں کے ساتھ ایسی زیادتی کی جائے, اس قسم کی بات. تو میرا مقصد یہ ہے کہ خود مسلمان یعنی کلمہ پڑھنے والوں کا تو یہ حال بنا ہوا. اب تو دنیا میں یعنی دنیا کی قوم ہے جو دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں اور ملتے ہیں, تجربہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیاس موجود ہے, پیاس موجود ہے, لوگ اس کے طلبگار تو ہیں کہ ہم کو سچا دین ملے, لیکن اس دین کو پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. ہم تک پہنچانے والے اگر باعمل لوگ اور صحیح لوگ ہوں تو وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے. وہ چیز خالی لیکچر دینے سے تو یہ بات نہیں بنتی. تمہیں لم تقولون ما لا تفعلون, یہ بھی جو قرآن کی تعلیم ہے, جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں. ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہ کیا کریں, صدر صاحب گئے مجسمہ جا کر کے پیش کیا وہاں ریگن کو, بھلا یہ بھی کوئی اسلام سے تعلق رکھنے والی بات. انعام ہی دینا ہے, تحفہ ہی دینا ہے, کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. بوتی بنا کر کے تحفہ دینا ہے, بتلاؤ کون سی عزت ہے اس میں اسلام کی. کافروں کی قبروں پر پھول چڑھانے اور جا کر کے وہاں یعنی چادریں چڑھانی اور سلامیاں کرنی, کیا ہے یہ؟ یہ بے دینی ہے، الحاد ہے، اس سے عزت نہیں ملتی. اپنے مشن پر رہو. اب پچھلے اپنے سور انڈیا آیا تھا، اس نے کہا میں کسی پر گاندھی کی قبر پر یا کسی پر پھول وول نہیں چڑھاؤں گا، نہ میں اس کو رواج سمجھتا ہوں. مجبور ہو گئے انہوں نے کہ نہیں آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں، آپ نے کر اپنا اہم تو رکھو. کوئی کتنی عزت کی بات اس نے کی. ناصر نے وہاں روس کے اندر خروشیف کے ٹیبل پر شراب پینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نے پھر مجبوراً ذلیل ہو کر اٹھا دیا اس کو، کہنے لگا کہ آج تو پھر میں بھی مسلمان بن جاتا ہوں. یہ عزت کی بات، ناصر نے عزت رکھی، میں مسلمان ہوں، شراب نہیں پیتا. اٹھانی پڑی ٹیبل سے. اور ابن سعود نے کہا کہ میں چادر نہیں چڑھاؤں گا پھول گاندھی کی سمادھی پر. یہ عزت کی بات، اور ہمارے صدر صاحب نے جو کیا ذلت کی بات کی، لیکن تحفہ پیش کیا، کیا مجسمہ بنا کر تحفہ پیش کیا. تو مسلمانوں کی حالت تو خود بگڑی ہوئی ہے. اس واسطے سب سے پہلے ان کی حالت درست ہونی ضروری ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کس طرح بنو گے؟ جب تک قرآن کو اپناؤ گے نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے اور اس مشن کو لے کر پوری صداقت کے ساتھ نہیں جاؤ گے، اگلا نہیں مانے گا. اور وہی کی گئی ہے مجھ میری طرف اس قرآن کی، تاکہ میں تم کو ڈرا دوں. وَمَن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈرا دوں. فرمایا شرک کی تردید، اے لوگوں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اگر تم ایسی بات کہو تو بیہودہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، میں یہی کہتا ہوں کہ انما ہوا الہ واحد، معبود برحق ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ صفت میں، نہ نظر و نیاز میں، نہ دعائی میں، نہ استعانت میں، کسی چیز میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور میں بری اور بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو خدا تعالی کے ساتھ. میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ غلط ہیں اور بری باتیں ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اہل کتاب کا بھی ذکر فرما دیا، یہ بھی ہیں لوگ، اے یہود اور نصارا، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو اس طرح جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعرفونہ کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جاتی ہے. اس قرآن کو پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی وہی قرآن ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر فرمایا تھا اللہ کے حکم سے، کہ میں تمہارے بھائی بندوں میں سے ایک شخص کو برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے اسرائیلیوں کے بھائی بند اسماعیلیوں میں سے نبی آخر الزمان کو منتخب فرمایا اور اس پر یہ قرآن نازل کیا. اور خود قرآن صاحب قرآن کو بھی جانتے ہیں، وہ سب علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو پہلی کتابوں میں تھی، جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں. یہ لوگ مشرکین سے بھی زیادہ بدتر ہیں یہود اور نصارا. مشرک تو جہالت کی وجہ سے، اور یہ لوگ تعصب کی وجہ سے، تعصب جہالت سے بھی زیادہ بری بیماری، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے پھر انکار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں فرمایا الذین خسروا، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، عقل سلیم کے خلاف، فطرت سلیمہ کو بگاڑا اور تعصب اختیار کیا. فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے، وہ محرومی کا شکار رہیں. دیکھو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سب سے بڑا گواہ، وہ گواہی دیتا ہے. اب کیا شک ہے تم کو؟ اگر میری نبوت کے بارے میں تمہیں تردد ہے، میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر جھوٹ بولے، جیسا دوسری آیت میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو یہ کہے کہ میری طرف وہی نازل ہوئی ہے حالانکہ وہی نازل نہ ہوئی، جیسا جھوٹے متنبی کیا کرتے ہیں مرزا قادیانی ہے اور دوسرے جو جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر وحی آتی ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو جھوٹا دعویٰ کرنے والا تو سب سے بڑا ظالم ہوتا، اور اسی طرح کذب بآیات، جس طرح جھوٹا مدعی بڑا ظالم ہوتا ہے، اسی طرح جو مسلمہ حقیقت کا انکار کرنے والا اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی نہیں۔ خدا کی آیات کو جو جھٹلا دیتا ہے، وحی الہی کی تکذیب کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی نہیں۔ اے دوسرا پہلو بھی بتلا دیے، یاد رکھو میں تو سچا ہوں، کیونکہ جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اور لیکن جو صداقت کو جھٹلاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ظالم ہے۔ تم سمجھ لو کہ تم صداقت کو جھٹلا رہے ہو، میری نبوت تو ثابت ہے، خدا کی گواہی سے ثابت ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، اسی نے قرآن نازل کیا، تو تم جب آیات الہی کو جھٹلاتے ہو تو تم سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ اور یہ یاد رکھو، لا یفلح الظالمون، کہیں فرمایا لا یفلح الکافرون، یاد رکھو کہ کفر کرنے والے فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی ان کو نہیں حاصل ہوگی۔ آج چند روزہ دھوم دھام ہے، ایش عشرت ہے، کر لو، انجام خراب ہے، زمین فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ ظالم کا انجام بھی برا ہوتا ہے، فلاح نصیب نہیں ہوتی، فلاح اسی وقت ظلم کو ترک کر دے، عدل اختیار کرے، کفر کو چھوڑ دے، ایمان کو پکڑے، شرک کو ترک کر دے، توحید کا راستہ پکڑے، نفاق کو چھوڑ کر اخلاص کا راستہ پکڑے، تب فلاح نصیب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ ظلم کرنے والے فلاح بھی نہیں پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت بھی بیان ہوئی، آپ کو تسلی بھی دے دی گئی، اور سب سے بڑی گواہی جو اللہ تعالی کی گواہی ہے اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ویوم نحشرہم، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، پھر نہیں ہوگی ان کی آزمائش سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، ہم نہیں تھے شرک کرنے والوں میں، انظر دیکھو کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر، اور ضل عنہم گم ہو گئی ان سے وہ بات جس کو وہ افتراء کرتے تھے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر دیکھتے ہیں وہ ہر قسم کی نشانیوں کو تو نہیں ایمان لاتے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کہانی ہے پہلے لوگوں کی، اور یہ روکتے ہیں اس سے اور دور ہوتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے یہ مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں سمجھتے یہ۔ پہلی آیات میں شرک کرنے والوں کا اللہ تعالی نے برا انجام بیان فرمایا، وہ اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا ہے، یعنی اپنی عقلی اور فطری قوتوں کو جنہوں نے ضائع کر دیا شرک کر کے, تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑیں گے, ہمیشہ عبدال آباد تک نقصان ہی اٹھاتے رہیں گے. تو شرک کی قباحت اور برائی کو ذکر کیا اور شرک سے بیزاری کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا, اور پیغمبر پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا. جو آپ کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر تو ظالم ہی کوئی نہیں. اللہ پر افتراء کرنا, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا, وحی الہی کا دعویٰ کرنا حالانکہ وحی الہی نہ آئی ہو, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے. اسی طرح افتراء اللہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے بارے میں بیٹے کا اعتقاد رکھتا ہے یا کسی شریک کو اس کی ذات صفات عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی اللہ پر افتراء کرنے والا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. اور اسی طرح جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے, صحیح اور صریح آیات خدا تعالیٰ کی آئیں اور اس سے انکار کرتا ہے, اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی نہیں. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں, افتراء اللہ پر کرتے ہیں, ان کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے. تو پہلی آیت میں فرما دیا الذین خسروا انفسهم, یہ انجام ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے اور نقصان میں ڈال دیا. اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انجام کی تھوڑی سی کیفیت بیان فرمائی ہے, پہلے شرک اور کفر کرنے والوں کا برا انجام اور اب اس کی تھوڑی سی کیفیت کہ وہ کس قسم کی ہوگی اس کو بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وہ یوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو. ظاہر ہے کہ یوم حشر, یوم قیامت, اس میں تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا, اولین والآخرین, کسی کو نہیں چھوڑے گا, سارے ہی وہاں حاضر ہوں گے. یہ شرک کرنے والے, یہ اپنے آپ اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے, تمام کو ہم اکٹھا کریں گے. اس دن کو ذرا اپنے دھیان میں لاؤ, اس کا خیال کرو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے, جب شرک کی قباحت پہلے بیان ہو رہی تھی اور اس صورت کے اندر زیادہ تر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مختلف قسمیں جو انسانی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ تردید فرمائیں گے. اس صورت مبارکہ کے اندر ہما اقسام میں شرک کا رد ہوگا. تو فرمایا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, اینا شرکاؤکم, تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے یہ تمہاری سفارشیں کریں گے اور تمہیں کام دیں گے اور تمہیں بچائیں گے, دعوے کرتے تھے جن کے بارے میں وہ کہاں ہیں. یہ اللہ کی جانب سے وہاں پر ڈانٹ ہوگی, کہاں ہیں وہ. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ تو یہ آتا ہے قرآن میں کہ یہ سارے عابد و معبود سارے اکٹھے ہوں گے. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہیں جن کی یہ پرستش کرتے تھے یا جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہم کو بچائیں گے, درجے دلائیں گے وغیرہ, تو وہ اس موقع پر نہیں ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہوں گے تو وہ بھی وہاں ہی, لیکن چونکہ سفارش کوئی کر نہیں سکتا, کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اس واسطے ان کے سفارش کی نفی ہے. یہاں کہاں ہیں, کیوں نہیں کرتے سفارش تمہاری, تو تم دعوے کرتے ہاؤ لائے شفا ہاؤ نا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم کو بچا لیں گے چھڑا لیں گے، وہ کہاں گئے؟ ہوں گے تو وہ بھی وہاں ہیں، لیکن چونکہ یہ بات غلط تھی، خدا کے ہاں کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور پھر سفارش کے کئی شرائط ہیں وہ بھی نہیں پائے گئے، یہاں یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جا رہا، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ شریک والوں سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شراکت والے جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، تزعمون یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ہم کو چھڑا لیں گے اور بچا لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ یہ تبکیت ہو رہی ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اور ان مشرکین کو ذلیل کیا جا رہا ہے. پھر نہیں ہوگی ان کی آزمائش، فتنہ، فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، بعض شرارت معنی کرتے ہیں، بعض جواب معنی کرتے ہیں، پھر ان کا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نہیں تھے شرک کرنے والے، انکار کر دیں گے. یہ انکار معبودان باطلہ کی سفارش کے جو معتقد تھے وہاں پر صرف شرک سے ہی انکار کر دیں گے، یہ کیسا ہوگا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حشر بہت لمبا عرصہ ہوگا اور وہاں کئی قسم کے موقع ہوں گے، یہ سب باتیں موقع بموقع ہوں، کسی جگہ یہ صاف آتا ہے کہ وہ خود اقرار کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیں گے کہ واقعی ہم نے کفر کیا اور بے شک ہم نے غلطی کی ہے، وہ دوسرا موقع ہوگا. اور یہ موقع ایسا ہوگا کوئی ایسی دہشت تاری ہو جائے گی کہ وہ کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے اور انکار ہی کریں گے، اور یہ انکار ان کا بے جا اور بے محل ہوگا. ایک حقیقت جو واقعہ ہو چکی ہے دنیا میں، اس سے انکار سے کیا فائدہ؟ اگر یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم یہاں انکار کریں تو کچھ فائدہ ہوگا، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہوگا، موقع مختلف ہوں گے، کسی موقع پر یہ بھی آتا ہے کوئی کلام نہیں کرے، کسی موقع پر ہے جھگڑا کریں گے، یہ سارے حشر کے مواقع مختلف ہوں گے. اور ان کے اندر ایک موقع ہوگا انکار کر دیں گے، شاید یہ تصور کریں کہ ہم انکار کر دیں گے پختہ طریقے سے، شاید ہم بچ جائیں، یا دہشت کی وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں. اور دوسرے موقع پر جب ہوش و حواس قائم ہوں گے تو پھر اقرار کریں گے اپنے جرائم، جو اقرار زبان سے نہیں کرے گا تو آزا بولیں گے، اور کوئی انکار کی سبیل ہی نہیں ہوگی، اعمال نامے سامنے ہوں گے، فرشتے گواہی دینے والے ہوں گے، زمین کے خطے گواہی دیں گے کہ یہاں پر اس نے یہ کام کیا ہے، انکار کی تو کوئی صورت ممکن نہیں ہے. لیکن اس دہشت کے موقع پر ایسا بھی ہوگا، پہلے انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر دیکھو کیسا جھوٹ بولا انہوں نے اپنے نفسوں پر، وضل عنہم اور کھو گئی ان سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کیا کرتے تھے، ان وہ باتیں سب اس وقت غائب ہو گئی ان سے، ضل عنہم گم ہو گئی، غائب ہو گئی وہ باتیں جو وہ افتراء کرتے تھے اور غلط عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور غلط اعتقادات جمائے ہوئے تھے اور طرح طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، ساری گم ہو جائیں گی سوائے اس کے کہ یہ انکار کریں. اس موقع پر یہی ان کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان فرمائی ہے شرک کرنے والوں کی، وہاں یہ حال ہوگا ان کا. اور دوسرے مواقع میں باقی دوسری باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. یہ تو منافقین کا حال تھا، تو مشرکین کا حال اللہ نے بیان فرمایا، منافقوں کا بھی ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. بعض آدمی جو نفاق والی صفت رکھتے ہیں ان کا حال بھی ذکر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض وہ ہیں کہ جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف، استماع کان لگا کر کے سننا، لیکن کان لگا کر کے سننا اس وقت انسان کے لیے مفید ہوتا ہے جبکہ انسان کی صلاحیت صحیح ہو، ارادہ ہو، نیت صحیح ہو، عزم ہو، قصد ہو، تو اس وقت انسان کو سننا مفید ہوتا ہے. کان تو لگاتے ہیں لیکن دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بگاڑ کر خراب کر دیا ہے، اس لیے دلوں پر پردے ہیں. کان سے اگر سنتے بھی ہیں تو کچھ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے اخذ نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ دل بند ہیں. اور دل کی بندش کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انسان عناد، تعصب، ضد، ہٹ دھرمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو بند کر دیتا ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، تو رزل فتن علی القلوب عودن عودن، فتنے دلوں پر وارد ہوتے ہیں ایک ایک، اس طریقے سے جیسا کہ ایک ایک تنکا اکٹھا ہو کر چٹائی بن جاتی. آئیے، چٹائیاں جو بنی ہوئی ہیں یہ ایک ایک تنکا جوڑا گیا، جوڑتے جوڑتے بڑی چٹائی بن گئی. فتنے اسی طریقے سے دلوں پر وارد ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وارد ہوتے ہوتے ہوتے اخیر میں چل کر کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اور جو فتنے سے انکار کر دیتا ہے اس کا دل سفید ہوتا ہے. کوئی فتنہ ہے وہ قبول نہیں کرتا. دو قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک سفید مرمر کی طرح ہوتا ہے اور ایک بالکل سیاہ ہوتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے. اگر بار بار انسان وہ برائی کرتا ہے، دل میں راسخ ہوتی ہے، تو ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے پردے ڈالنے کا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیدائشی پردے ڈالے ہوتے ہیں، نہیں، یہ اس عناد کا نتیجہ. تب اللہ علیہا بکفرہم، قرآن میں موجود ہے، ان کے کفر اور اصرار کی وجہ سے اللہ نے مہریں لگائی ہوئی. اصرار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں کفر پر، چھوڑتے نہیں ہیں، تو پختہ ہو جاتا. اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، دل بند ہیں، سمجھ نہیں سکتے، چاہے وہ کان رکھیں، اور کانوں میں بوجھ. آج جو آدمی سمجھتا نہیں ہے، صحیح معنی میں نہیں سنتا، اس کے لیے یہی محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، کان بھاری ہے، کان میں بوجھ ہے، ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ جو آدمی سنتا ہی نہیں ہے، اور فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، توجہ ہی نہیں کرتا، تو اس کے تو کان بھاری ہوں گے، بوجھ ہوں گے، ہوگا کانوں پر ڈانٹ لگے ہوئے ہوں گے. یہ تو تینوں چیزوں کا ذکر ہو گیا یہاں. وہیں یرو کل آیتیں، اگر دیکھیں یہ ہر نشانی کو تو ایمان نہیں لاتے. اکان بھی آ گئے، دل بھی آ گئے، اور آنکھیں بھی آ گئی. یہ اللہ تعالی کے بڑے انعامات جو انسان کو عطا فرمائے. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی اللہ کے بڑے انعامات ہیں، ان سے کے بارے میں باز پرس ہوگی اللہ کے ہاں. تو کان رکھتے ہیں لیکن دل کی صلاحیت نہیں ہے. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سورہ انفال میں، اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ نہیں سنا. سننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صحیح طریقے پر سنے اور اس کو دل میں جگہ دے، اس کے مطابق اعتقاد رکھے، اس کے مطابق عمل کرے، اپنے فکر کو اس کے مطابق بنائے. جو ایسا نہیں کرتا اور وہ سنتا ہے تو حقیقت میں نہیں سنا، نہیں سنا. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، امام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلات میں لکھا کہ حضور کا فرمان ہے، بہت سے لوگ ہیں، یصلون ولا یصلون، نماز پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں نماز نہیں پڑھتے. وہ ظاہر میں تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں، نماز نہیں پڑھتے. نماز کیوں؟ نماز کے جو طور طریقہ ہے، شرائط ہیں، فرائض ہیں، ان کو بالکل ادا نہیں کرتے، تو نماز نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے، یہ ایسی بات ہے. اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں کہ میں نے 100 مسجدوں میں نماز پڑھی، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر لوگ نماز صحیح نہیں پڑھتے. اس واسطے یہ رسالہ میں نے لکھا ہے، کتاب الصلات، بھائی اس کو ذرا پڑھ کر اپنی نماز کی فکر کیا کریں لوگ. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا حالانکہ نہیں سنا انہوں نے، یہ ایسی بات ہے. سننا تو وہ ہے کہ جس سے آدمی فائدہ اٹھائے، اور ویسے کان دھر دیے اور بات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو وہ نہ سننے کے برابر ہو گیا. سننا بھی خراب ہے اور دل کی حالت بھی خراب ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، عناد تعصب کی بنا پر اصلیت کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو دل بھی بند ہیں، اکان بھی خراب ہو گئے، دل بھی بند ہو گئے، باقی آنکھیں رہ گئی. تو ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی نہیں. یعنی کہ آنکھ سے اللہ کی تکوینی نشانیاں بھی اور تشریحی نشانیاں بھی سامنے آتی، کتاب آتی ہے، کلام آتا ہے، حروف کو انسان اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہے، اور قدرت کی نشانیاں سامنے آتی ہیں. اللہ نے بے حد و بے شمار نشانیاں پھیلا رکھی ہیں ہمارے ارد گرد، اور معجزات مستقل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے جو اللہ ظاہر فرماتا ہے وہ بھی ہے. تو کسی قسم کی نشانی کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتے، آنکھیں بھی خراب ہیں، یہ تینوں چیزیں برباد ہیں. اور آپ کے پاس جب آتے ہیں تو جھگڑے بھی کرتے ہیں، خاص طور پر کفر کرنے والے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سنتے اور ایمان لاتے، قبول کرتے، ان کے سننا بھی ٹھیک ہوتا، سمجھنا بھی ٹھیک ہوتا، دیکھنا بھی ٹھیک ہوتا، لیکن کوئی بات ٹھیک نہیں. آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین. پہلے لوگوں کے سے کہانی بیان کرتا ہے، علیہ باللہ قرآن کو سنا، کہہ دیا کسے کہانی ہے پہلے لوگوں. مکے کے ایسے مشرکین تھے جو اپنے تعصب اور عناد کی بنا پر کہتے کہ آؤ بھائی تم کیا سنتے ہو، آؤ محمد تم کو آد سمود کی کہانیاں سناتا ہے، میں تم کو بامن اسفندیار کے قصے سناؤں. اب ولید ابن مغیرہ جیسے لوگ اس قسم کی باتیں بھی کیا کرتے، آد سمود کی کہانیاں سناتا ہے کسے، یہ تو اساطیر ہیں. اساطیر یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مفرد اسطورہ ہے، اور وہی اسطورہ انگریزی زبان میں سٹوری بن جاتا ہے، سٹوری ہے، یہ سٹوریاں سناتا ہے ہم کو، یعنی پرانے لوگوں کے قصے سناتا ہے. حالانکہ قرآن میں قصے کے طور پر کسی چیز کو نہیں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر واقعات بیان کیے ہیں تو وہ ایام اللہ کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ سے سبق ملتا ہے انسانوں کو. کئی واقعات بیان کیے ہیں لیکن توجہ دلائیے، فاتبرو یا اولی الابصار، ان واقعات کو پڑھ کر سن کر عبرت حاصل کرو. عبرت کے لیے بطور قصے کے کوئی بات قرآن میں نہیں بیان کی، جیسا افسانے میں ہوتا ہے یا کہانیوں کی کتابوں میں ہوتی ہے، الیاذ باللہ ایسا کچھ نہیں. یہ تو کلام برحق ہے، خدا تعالیٰ کا وحی الہی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ سٹوریاں، پہلے لوگوں کی سٹوریاں سناتا ہے. اور پھر ینہو نانو، روکتے ہیں اس کلام الہی سے یا اس پیغمبر سے لوگوں کو. عرب کے لوگ، مکے کے لوگ قرآن سے بھی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لوگوں کو روکتے تھے، اور غلط پروپاگنڈے کے ساتھ. باہر سے کوئی آدمی آیا کہتے تھے بھائی یہاں ایک پاگل ہے، اس کے پاس نہ جانا، مجنون ہے، سمجھے گی. چنانچہ مسلم شریف میں زماد کا واقعہ آتا ہے، یہ زماد کاہن تھا، حکیم تھا، علاج کیا کرتا تھا. وہ مکے آیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں پاگل ہے ایک آدمی، اس کی بات نہ سننا، نہ جانا اس کے پاس. زماد نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں علاج معالجے کرتا ہوں تو ایسا کیا نہ ہو میں بھی جا کر دیکھوں اس شخص کو، اگر بیمار ہے تو میں اس کا علاج کر ڈالوں. تو بڑی مشکل سے وہ پہنچا، پہنچ کر کے کہنے لگا کہ یا محمد ان یرقی من ہذا الریح، میں ان بیماریوں کا علاج کرتا ہوں، آسیب کا بھی، جنوں کا بھی، اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کئی لوگوں کو شفا دے دیتا ہے. تو اگر آپ کا خیال ہو تو آپ کا بھی علاج کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سن کر پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ، اس میں اللہ کی حمد اور شہادت تھی. خطبے کے کلمات حضور نے دہرائے اور پھر اما بات فرمایا کہ بھئی میری بات اب سنو. تو وہ خطبہ سن کر ہی گھائل ہو گیا وہ شخص. تین دفعہ اس نے کہا کہ آپ پھر دہرائیں اس کو، پھر دہرایا. کہنے لگا کاہنوں کا کلام، شاعروں کا کلام اور خطیبوں کا کلام سب کا میں نے سنا ہے، یہ آپ کی بات کسی سے نہیں ملتی، اپنا ہاتھ بڑھائے میں بھی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. لیکن لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، قریب نہ جاؤ. اور بعض آدمیوں کو رشوت دے کر پیچھے ہٹاتے تھے، جیسا عائشہ شاعر کو 100 اونٹ اناج کا دے کر پیچھے ہٹایا تھا ابو جہل اور اس کی پارٹی نے کہ یہ بڑا شاعر ہے، کہیں یہ مسلمان ہو گیا، اس نے 2-4 قصیدے اسلام کی تعریف میں کہہ ڈالے، سارے لوگ متاثر ہو جائیں گے. تو لہذا کہا کیا کرتے ہو تم، ایسا آدمی ہے، دیوان آدمی ہے، وہاں مت جاؤ. وہ ملنے کے لیے آ رہا تھا، اس کو 100 اونٹ اناج کا بھر کر دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ. تو شاعر تھا، لالچی تھا، بڑا شاعر تھا، عرب کا باجا اس کو لوگ کہتے تھے، سناجۃ العرب. اتنا یعنی زبردست شاعر تھا کہ وقاظ کی منڈی میں ایک دفعہ آیا تو کوئی شخص تھا بیچارہ، غریب تھا، اس کی بچیاں بہت تھی، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا تھا، غریب تھا. کسی نے کہا کہ اس کی دعوت کرو تاکہ تمہاری تعریف میں کچھ یہ کلام کہے. اس نے، غریب آدمی نے، اونٹ ذبح کر دیا، نہر کر دیا، اس کی خوب دعوت کی، کھلایا پلایا. تو اس نے بیٹھے بٹھائے اس کی تعریف میں قصیدہ کہہ ڈالا. وہ اتنا مؤثر ہوا وہ قصیدہ، اس کے اشعار اس کے دیوان میں موجود ہیں ابھی، کہ وہ قصیدہ دن کو لوگ پڑھتے تھے تو اس کو پھر بڑے بڑے عمراء نے بادشاہ پیغام بھیجتے تھے کہ تیرے گھر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. ایسا اثر ہوا اس کا. بڑے بڑے جو بادشاہ مانے جاتے تھے، یعنی رئیس مانے جاتے تھے، وہ پیغام بھیجنے لگے کہ بھائی ہمیں رشتہ دے دو اپنی بچیوں. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے اس آدمی کو روکا انہوں. اور یہ موجود ہے کتابوں میں کہ وہ اپنے وطن نہیں پہنچ سکا تھا، یمن کی طرف تھا اس کا وطن، راستے کے اندر اونٹنی سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا. لیکن ایسا تھا، روکتے تھے، اور لالچ سے، پروپاگنڈے سے، اور پھر طاقت سے، زور سے روکتے تھے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، کوئی اس کی بات نہ سنے. یہ جو 3 سال کا مقاطعہ کیا ہوا تھا وہ یہی سلسلہ تھا سارا. شیب ابی طالب میں آپ محصور ہیں، 3 سال گزار دیے. تو یہ منع کرتے ہیں آپ سے، لوگوں کو، اور قرآن سے. وین اونا، خود بھی دور ہوتے ہیں. بدبختی کی انتہا ہے انسان کے حق میں کہ خدا کی توحید سے اور سچے دین سے دوسروں کو بھی روکے اور خود بھی دور ہٹے. یہ انتہا درجے کی بدبختی انسان، اگر خود پیچھے ہٹتا ہے دوسروں کو نہیں روکتا. پھر بھی ایک بات تھی، لیکن دونوں باتیں انتہائی بدبختی، خود بھی دور ہٹتے ہیں اس سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ینہون عنہ کی ضمیر حضور کی طرف ہے. یہ ان مشرکین کا رد ہے کہ جو حضور کا دفاع کرتے تھے، جیسے آپ کے چچا ابو طالب. دفاع تو آپ کا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے. ابو طالب بڑی حمایت کرتا تھا، لیکن ین اون آن ہو، دین آپ کا قبول نہیں کرتا. اللہ نے ان کی بھی مذمت فرمائی. دیکھو دوسروں کو تو ہٹاتے ہیں، پیچھے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن خود اس دین سے دور ہٹتے ہیں، قبول نہیں کرتے. یہ بھی بدبختی ہے اور کفر عناد ہے. یہ جو فرمایا کہ یہ روکتے ہیں اس سے اور دور ہٹتے ہیں اس سے، اور یہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں. جو اللہ کا کیا بگاڑیں گے، رسول کا کیا نقصان کریں گے، قرآن کا کیا بگاڑیں گے، دین کا اپنا ہی بگاڑ کر رہے ہیں، شعور تک نہیں ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں غلط بات کو اختیار کر کے، شعور تک بھی نہیں ہے.